Bismillah. Yüce Rabbin kudreti. Bismillahirrahmanirrahim. Bir ve ortaksız olan Allah'a hamdolsun. Hamd ve selam kendisinden sonra peygamber gelmeyecek aleyhissalatü vesselamın üzerine olsun. Müslümanlar ve dinler, diğer dinlerin mensupları Allah'ın gücünün her şeye yettiği hususunda görüş birliği içindedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim birçok yerde bu hususu dile getirmiştir. Yüce Rabbin kudretini, her şeye güç yetirmesini inkar edenlere cevap niteliğinde bazı şeyler söylenebilir. Burada üzerinde durmayı amaçladığımız husus, peygamberleri tasdik eden grupların değerlendirmeleri hakkında görüşlerimizi açıklamaktır. Rabbin kudreti hakkındaki görüşe gelince, birinci mesele, Yüce Allah her şeye kadir olduğunu haber vermiş, insanlar bu mesele bağlamında üç gruba ayrılmışlardır kardeşlerim. Allah hayırdan bizleri ayırmasın. Bir grup, her şey geneldir. Bunun kapsamına iki zıttın bir arada bulunması gibi bizzat imkansız olan şeyler de girer. Bunlar güç yetirenler kategorisine de girerler. Bu görüşü aralarında İbn Hazm'ın da bulunduğu bir grup ileri sürmüştür. Bir diğer grubun görüşü ise bu ifade Allah'ın her şeye kadir oluşu özelliği olan bir genellemedir ki özelliği de bizzat imkansız olanın dışarıda tutulmasıdır. Çünkü bizzat imkansız olan bir şey olsa da güç yetirilenler kapsamına girmez. Bu görüşü de İbn-i Atiye ve başkaları dile getirmiş. Her iki görüş de yanlıştır, batıldır, sapıklıktır. Doğrusu tartışmacı gözlemcilerin genelinin savunduğu şu üçüncü görüştür. Buna göre zatından dolayı imkansız olan bir şey kesinlikle şey değildir. Bu görüşü savunanlar madum, yok kavramı hakkında farklı görüşler savunmakla birlikte onlara göre zatından dolayı imkansız olanın objeler dünyasında gerçekleşmesi imkansızdır. Aleykümselam ve rahmetullah. Zihin onun objeler dünyasında sabit oluşunu tasavvur edemez ama iki zıtlığın zihninde bir araya gelmesi mümkündür. Sonra da iki zıttın objeler dünyasında bir araya gelmesinin imkansız olduğuna hükmedilir. Çünkü nesneler arasında gerçekleşmesi ve zihinde tasavvur edilmesi ancak temsili olarak mümkündür. Zihinsel tasavvur edilmesi ancak temsil olarak mümkündür. Zihinsel bir egzersiz olarak şöyle demek gibi hareket etme ve durma. Bir şey de aynı anda olabilir. Acaba hareket etme ve durmadan aynı anda bir yerde bulunması gibi objeler dünyasında siyah ve beyaz da bir yerde aynı anda bulunabilir mi? Sonra şöyle denir. Hayır, bu imkansızdır. Böylece önce mümkün olanın benzerinin bir arada oluşu takdir edilir. Siyah ve beyaz renklerin bir yerde aynı anda bulunmalarına gelince bu imkansız olduğu gibi düşünülemez de. O halde bu ne objeler dünyasında ne de zihinde bir şey değildir. Dolayısıyla o her şeye kadirdir ayetinin kapsamına girmez. Evet kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. Cumhura göre madum bir şey değildir. Ülemanın çoğunluğuna göre madum yani yok bir şey değildir. Bizce bu yaklaşım doğrudur. Şeyin mevcut olan, var olan demek olduğu ifade edilir. Buna dayalı olarak da denilir ki bu durumda Yüce Allah'ın var olmayan şeylere kadir olmaması gerekir. Bunun anlamı Allah yaratmadığı bir şeye kadir değildir demektir. Allah hepimize hayırlı bir ilim nasip etsin. Bazı bidatçı gruplar bu görüşü savunmuşlar ve derler ki Allah ancak irade ettiği şeye kadirdir, irade etmediğine değil. Bu yorum En-Nazzam'ın öğrencisinden aktarılmış. Eşari gibi Müsebbide ekolünün tartışmacıları yine onunla aynı görüşü paylaşan mezhep imamlarının takipçilerinden Ahmet, Kadı Ebu Yala ve İbni Zaguni gibi şey var olana denir diyenler şunu savunurlar. Allah var olana kadirdir. Buna dayalı olarak onlara bunlar ayetin ispat etmediğini ispat ediyorlar. Çünkü ayet Allah'ın mevcut olana kadir olduğunu söylüyor. Bunlar ise Allah var olana da yok olana da mevcudata da maduma da kadirdir diyorlar şeklinde karşılık verilir. Evet. Aleykümselam. Evet. Doğrusu şey objeler karşısında var olan ve zihinlerde tasavvur edilene denir. Dolayısıyla Yüce Allah'ın neyi takdir etmiş ve ileride olacağını biliyorsa o takdir bilgi ve kitap kapsamında şeydir. Henüz objeler dünyasında şey olmasa da onun emri bir şeyi dilediği zaman ona ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Bu ayet bu hususa işaret eder. Bu ayette geçen şey lafzı hem objeler dünyasında var olanı hem de zihnin varlığını tasavvur etmesini kapsar. Şu halde Yüce Allah her şeye var olana, zihnin var olduğunu tasavvur ettiğine, var olacağını tasavvur ettiğine kadirdir. Bundan hiçbir şey istisna edilemez ve buna eklemede bulunamaz. Allah Azze ve Celle bilakis biz onların parmak uçlarını toplamaya kadiriz. De ki o üstünüzden veya ayaklarınızın altından üzerinize bir azap göndermeye kadirdir. Enam 65. Kardeşlerim bu ayet indiği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım senin vecine sığınırım. Ama birbirinize düşürmeye gücü yeter ayeti inince de bu ilk ikisinden daha ehvendir. Bundan da anlaşılıyor ki Yüce Allah ilk ikisini yapmamış olsa da onlara kadirdir. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala bir ayette gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu arzda durdurduk. Bizim onu gidermeye de elbette gücümüz yeter buyurmuştur Mü'minun'da. Evet. Bu ayetle ilgili biz bu suyu giderip yok etmeye, bunun sonucunda susuzluktan ölmenize, sürülerinizin helak olmasına, yerlerinizin harap olmasına kadiriz demiştir. Bilindiği gibi Yüce Allah bu suyu giderip yok etmemiştir. İşte aşağıdaki ayette geçen ya içtiğiniz suya ne dersiniz? Allah'ın verdiği rızka karşı onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz buyurmuştur. Vaka suresinde. Bu ayet Allah'ın yapmadığına da kadir olduğunu gösteriyor. Çünkü dilerse suyu acı yapabileceğini bildiriyor ki böyle yapmamıştır. Aşağıdaki ayette ise eğer dileseydik her nefse hidayeti verirdik. Yine eğer Rabbin dileseydi yeryüzündeki herkes iman ederdi. Yine eğer Allah dileseydi savaşmazlardı. Bu ayetlerden de anlaşılacağı gibi Yüce Allah birçok yerde dilemesi durumunda yapmadığı şeylere kadir olduğunu dile getirmiştir. Çünkü Allah bunları yapmaya kadir olmasaydı onları yapmayı dilemesi durumunda da yapmazdı. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Rabbim bir an olsun nefsimize, aklımıza bizleri bırakmasın. Allah kudretinin kapsamına her şey girer. Allah her şeye kadirdir. Bunun kapsamına kulların fiilleri girdiği gibi kulların fiillerinin dışındaki şeyler de girer. Mutezile mezhebine mensup olanların çoğu kulların fiilleri Allah'ın güç yetirdiklerinin mahdur olanların kapsamına girmezler derler. Allah onların görüşlerinden bizleri uzak kılsın. Allah kudretinin kapsamına kulun kendi fiilleri de girer. Birçok nas'ta bu husus açıkça dile getirilmiş. Gökleri ve yeri yaratan, bunların benzerini yaratmaya kadir değil midir? Buyurulmuştur. Evet kardeşlerim, Allah hepimizi hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Evet, kadim ve sonradan olma varlık. Kendisinden vacip olan öncesiz kadim varlık, sonradan olma hadis varlıklar daha mükemmeldir. Çünkü eksik olanın kemal niteliğe özgü kılınması imkansızdır. Denilse cansız cemaat bir varlığa diri ve ölü denilemez. Karşılığını verirler. Biz birçok yerde onların bu tezlerine değişik cevap verdik. Birincisi, diyorlar ki cemaat olan bir şey diri diye isimlendirilmez. Bir şey diri olabilme özelliğine haiz ise ölü olarak isimlendirilebilir. Bu ıstılahtır. Yani terminolojide tanım böyledir. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde cansız yani cemaat varlıkları ölü diye nitelendirilmiştir. Mesela Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar hiçbir şey yaratamaz. Çünkü onlar kendileri yaratılmıştır. Onlar diri değil, ölülerdir, bilmezler. Burada Allah Azze ve Celle taşlardan yapılmış putları ölü diye nitelendirir. Bir ayette ise ölü toprak onlar için mühim bir delildir. Biz ona hayat verdik buyurmuştur. Cansız varlıkların böyle bir hayata sahip olmaya yatkın olmalarını imkansız görmekteyiz. Bilakis Yüce Allah cansız varlıkları hayata yatkın kılmış, bu hayata sahip olabilmelerini imkansız kılmamıştır. Nitekim Yüce Allah Hazreti Musa'nın asasını koşan bir yılan yapmış, böylece bir odun parçasının canlı bir varlık olabileceğini göstermişti. Şunu demek de mümkündür. Diyelim ki ancak hayata yatkın olan, hayatı kabul eden bir varlık ölümle nitelendirilebilir. Kuşku yok ki hayata yatkın olan bir varlık hayat niteliğini almaya elverişli olmayan bir varlığa göre daha mükemmel ve daha kusursuzdur. Söz gelimi ananın karnında olan ve henüz ruh üfürülmemiş olan bir cenin bir taştan daha mükemmeldir. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala siz ölüyken o sizi diriltti ayetinde. Çünkü normal olarak bir ceninin hayat bulması, konuşmasını başka bir insanın normal bir şekilde duyması mümkündür. Dolayısıyla cenin taş ve topraktan daha mükemmeldir. Onlara şöyle denir. Alemlerin Rabbi ya hayat ve ilim gibi sıfatlarla nitelenmeye yatkındır. Elverişlidir ya da değildir. Eğer buna yatkın değilse, bu sıfatlarla nitelenmeye elverişli değilse, kör, sağır ve lal birinden daha aşağı demektir. Şayet buna yatkın olmakla beraber bu sıfatlara sahip değilse, bu sıfatlara sahip olan biri ondan üstün, ondan mükemmeldir demektir. Böyle düşünenler, haşa onu insandan ve hayvandan daha aşağı bir konuma indiriyorlar. Aynı sözler onunla kaim olan gelme, varma, inme, hareket cinsi gibi fiillerle ilgili olarak da onlara yöneltilir. bunlarla nitelenmeye daha yatkındır ya da değildir. Eğer yatkın değilse bu hareket etmeye yatkın ama hareket etmeyen cisimler ondan daha mükemmeldir demektir. Allah'ın harekete yatkınlık niteliği. Alemlerin Rabbinin harekete yatkınlık niteliğini olumsuzlayanların temel dayanağı şudur kardeşlerim. Eğer hareket etmeye yatkın olsa artık hareket fiilinden hiçbir zaman hali olmaz. Bu da sonu gelmez. Hadiselerin meydana gelmesini kaçınılmaz kılar. İşte buna dayalı olan hareket sınıfı olumsuzlaşmışlardır. Oysa bu sıfatı olumsuzlanmak sonu gelmez noksanlıkları kaçınılmaz kılar. Hareket sıfatını olumlayanlar ise şunu diyorlar. Asıl kemal budur. Nitekim selef uleması Allah dilediği zaman daima kelam sıfatına sahiptir. İbn-i Mübarek, Ahmet bin Hanbel ve bunun gibileri söylediği gibi Buhari, Numan bin Hammad'ın şöyle dediğinden söz eder. Diri olan faal olandır, faal olmayan diri olamaz. Cehmiye ekolü ve benzerinin fiil ve hadiselerin sürekliliğinin imkansızlığına ilişkin görüşlerinin yanlışlığı artık bilinmektedir. İçeriki birçok yerde de bunlar bildirildi ve anlatıldı. Allah'ın ezelde ve ebedde kadir oluşu. Allah'ın ezelde ve ebedde kadir oluşunun devamlılığı, kuşkusuz Allah kadirdir ve dilemesiyle istediği her şeyi yapmaya yönelik kudreti hep devam eder. Dilediği zaman ve dilediği şekilde konuşan olması da hep devam eder. Bu ehl-i sünnet vel cemaatın itikadıdır. Buhari'de bir adam İbn Abbas'a Allah gafurdur, rahimdir, Allah üstündür, hikmet sahibidir, Allah işitendir, görendir ayetlerinin anlamı sorulduğunda sanki adam ayetlerin başındaki mazi sigasıyla zaman bildiren kâne idi edatını göz önünde bulundurarak bunun geçmişte olduğunu düşünüyordu. İbn Abbas ona şu karşılığı verdi. Allah'tır, Allah'tır. O zatını bundan tenzih eder ve yine de kendini bununla nitelendirir. Hiç kimse bu hususta ondan yüce değildir. Bu ayetlerde geçen kânenin anlamı hep böyledir şeklindedir. Evet. Burada güttüğümüz amaç insanların kudret meselesinde çekişme içinde olduklarına dikkat çekmek içindir. Doğrusu ehl-i sünnet vel cemaatın görüşünde olmayanlar Allah'ın kudret sıfatını ispat etmiş olamazlar. Onun kadir olduğunu da kanıtlamamış olurlar. Şu halde Cehmiye grubu ve onları izleyenler Mutezile, Kaderiye, Mücebbire ve Nafiye gibi gruplar gerçekte şunu söylüyorlar. Allah kadir değildir. Onun mülkü de yoktur. Çünkü mülk ya kudrettir ya da güç yetirilendir. Yahut da her ikisi birden. Her halükarda kudret kaçınılmazdır. Gerçek anlamda Allah'ın kudretini ispat etmeyenler onun mülkünün olduğunu da ispat etmemiş olurlar. Onu hamd etmeyi ispat edemedikleri gibi. Evet, Allah hepimize mağfiret etsin. Güzel bir anlayış versin. Aynı şekilde kadim ve ezeli, öncesiz olan hiç kimseye ihtiyacı bulunmayan Samet, vacibil vücub, varlığı zorunlu, zatı itibarıyla her şeyden müstağni olan, başka her şeyin kendisine muhtaç olduğu Yüce Allah, kemal sıfatına sahip olmaya, mümkün, nitelikli, sonradan olma ve muhtaç bir varlığa göre daha layıktır. Böyle bir varlık konuşmaya ve fiil işlemeye kadir olacak da, her şeye egemen kayyum ve her şeyin muhtaç olduğu ama kendisi muhtaç olmayan Samet, zat fiil işlemeye ve konuşmaya kadir olmayacak. İşte bu mümkün değildir. Bu meselede gözetilen maksat şudur kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala adildir. Kesinlikle zulmetmez. Aleykümselam. Adaleti kullarına, yarattığı varlıklara yönelik bir ihsandır. Dolayısıyla yarattığı her şey kullarına yönelik bir ihsan olarak belirginleşir. Bu yüzden her durumda övgüyü, hamd edilmeyi hak eder. Bunun için Necm suresinde ezeli takdirinin çeşitli örneklerine işaret edildikten sonra şimdi Rabbinin nimetlerinin hangisinde şüpheye düşersin buyurulur. Bu da gösteriyor ki peygamberi yalanlayan milletleri helak etmek gibi nimetler Allah'ın kudretine, hikmetine, müminlere yönelik nimetine ve peygamberlere yardım edişine dalalet etmeleri, peygamberlerin getirdikleri ilahi mesajın pratikte gerçekleştirdiğini gösterdikleri, peygamberlere tabi olmanın mutluluk ve onlara karşı çıkmanın bedbahtlık, mutsuzluk sebebi olduğunu somut olarak gözler önüne serdikleri için ilahi nimetlerin en büyüklerinden sayılır. Her mahluk Allah'ın nimetlerindendir. Buna Rahman suresinde zikredilen hususları da örnek gösterebiliriz. Buna göre her mahluk çeşitli açılardan Allah'ın nimeti ayeti konumundadır. Sesim net mi? Allah'ın birliğine, kudretine dalalet etmeleri gibi bunların gözlenmesi sonucu Allah'a imanın, ilmin ve onu zikretmenin gerçekleşmesi de varlıkların varoluş amaçlarındandır. Allah razı olsun. Bunlar Yüce Allah'ın dünyada kullarına bahşettiği en üstün nimetlerdir. Her mahluk bu nimetin somut göstergesi ve kanıtıdır. Bunun dışında yukarıda saydığımız olgulara ilişkin kanıtlar olmalarının yanı sıra bütün mahlukat kullar için çeşitli menfaatler de sağlamaktadır. Çünkü Yüce Allah, o halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz buyuruyor. Bu ifadeyi işaret ettiği herhangi bir ayetin işaretinin ardından zikrediyor. Öte yandan şimdi Rabbinizin nimetlerinin hangisinde şüpheye düşersiniz buyuruyor. El-Ala nimetler demek. Bütün nimetler onun kutsal zatına, birliğine, sıfatlarına ve isimlerinin anlamlarına delalet ederler. Yani bunlar ayet, işaret nitelikli nimetlerdir. Dolayısıyla onun nimetlerinden olan bir şey aynı zamanda onun ayetlerindendir de. Bu husus son derece açıktır. Aynı şekilde onun ayetlerinden olan bir şey de doğal olarak onun nimetlerindendir. Çünkü Yüce Allah'ı tanıtma, yol gösterme ve varlığını kanıtlama gibi işlevleri görürler. Kudretine, hikmetine, rahmetine ve dinine dalalet ederler. Hidayet nimetlerinin en üstünüdür. Allah hepimizin hidayetini artırsın. Ayrıca varlık aleminde kullarına dönük nimetler ve menfaatler vardır. Ve bu varlıkların kanıtsallık misyonlarından öte bir olgudur. Güneşin, ayın, bulutların, yağmurun, hayvanların ve bitkilerin yaratılmaları gibi. Amin. Ecmain. Bunların tümü Allah Azze ve Celle'nin ayetleridir. Kanıtsal misyonları dışında kullara dönük büyük nimetler de barındırmaktadır. Bu yüzden işlerindeki nimet olgusundan dolayı insanın Allah'a şükretmesini gerektirici özelliklerdendir. Kanıtsallıklarından dolayı da Allah'ı anmayı gerektirici niteliklerindendir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala şöyle diyor: İbret alma veya şükretmek dileyen kimseler, gece ile gündüzü birbirince ardına getiren O'dur. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala, Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açma ve ibret için bütün bunları yaptık demiştir. Çünkü şükretmeye ve bilgiye yönelten etkenler insanı Allah'a kulluk sunmaya da yöneltir. Çünkü insana Allah'ın nimetlerini gösterir ve bu da şükretmesine yol açar. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Kuşkusuz insanın nefsi kendisine iyilik edene teşekkür etme özelliğine sahip olarak yaratılmış. Rabbimiz Subhanahu ve Teala nimet bahşedici munim ve iyilik edici muhsindir. Kulların sahip olduğu bütün nimetler sadece onun tarafından bahşedilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sabahleyin uyanınca bir kimse, Allah'ım bu sabah bana ve başka herhangi bir kuluna ulaşan herhangi bir nimet sadece sendendir, senin ortağın yoktur derse o günün şükrünü yerine getirmiş olur diyor. Bunu akşam söyleyen bir kimse de o gecenin şükrünü eda etmiş olur diyor. Yine bir sözünde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim Allah'a hamdolsun, o benim Rabbimdir, ona hiçbir şey ortak koşmam, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim derse akşamlayıncaya kadar günahları affolur. Eğer akşamlayın söylerse sabahlayıncaya kadar günahları affolur. Allah bizi mağfiret etsin kardeşlerim. Öte yandan Rabbimiz Subhanahu ve Teala iman ettikten sonra inkar edenleri yermiş ve de ki, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtardı? Kardeşlerim, bu ayet insanlara ilişen herhangi bir zararın giderilmesiyle ilgilidir. Nimetlerle ilgili olarak da Allah'ın verdiği rızka karşı şükrü ona yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz demiştir. Yani sizin teşekkürünüz böyle mi? Allah'ın size verdiği rızıklara şükrediyorsunuz. Bu davranış yıldızlardan yağmur istemek gibi bir şey. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, insanlardan bir kısmı şükreden, bir kısmı da nankörlük ederek sabahladı diyor. Bu Allah'ın rahmetidir. Derken bazısı falan falan yıldızlar doğru söyledi. İşte şu yıldızın yüzünden yağmur yağdı. Kim yağmur Allah'ın rahmetiyle yağdı derse işte o mümin olarak sabahladı. Kim de falan falan yıldızın yüzünden yağmur yağdı demişse o da kafir olarak sabahladı demiştir. İşte bunun üzerine, hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim ki Allah'ın verdiği rızka karşı şükrü onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz ayeti bunun üzerine inmiştir. Yani Vaka 75. ayet. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Rabbim hayırdan ayırmasın. Verdiği nimetlerin kadri kıymetini bilen, kendisine şükreden hakiki kullardan eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şükürle alakalı söylediği ifadelerin birinde geçmiş ümmetlerden bir insandan bahseder. Allah'tan 300 sene ömür istediğini ve ömrü boyunca namaz kılan, ibadet edenlerden kılması için dua ettiğini ve ömrünü alnı secdedeyken almasını istemiştir. Allah Azze ve Celle onun alnı secdedeyken ruhunu almış ve rahmetimle gir cennete dediğinde o kul, ya Rabbi amelimle amelim tartılsın da demiş. O insanın 300 senelik ibadeti tartılmış, bir gözünün şükrünün edasına yetmemiştir. Bunu gören kul yutkunarak "Ya Rabbi rahmetinle" demiş ve "Allah Azze ve Celle rahmetimle cennete gir" demiş. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah bizleri hayırdan ayırmasın. Verdiği nimetlere karşı şükreden bir kul eylesin. Bu konuda Allah Azze ve Celle kitabında o kadar çok bizlere misal vermiştir ki, mesela bir Firavun'un meselesini düşünün. Aleyküm selam. Yozgatlı mısın? Hayır efendim, Kasım annemle. Allah Subhanahu ve Teala Firavun'dan bahsetmiş. Firavun'a türlü türlü nimetler vermiş. Oysa Allah'ın verdiği bu nimetlerin karşılığında kendisini ilah ilan etmiştir. Yine Allah Azze ve Celle Karun'dan bahsetmiş. Karun Allah Azze ve Celle'nin birçok nimetine sahip olmasına rağmen insanların içine çıktığında büyüklenmiş. "Bu benim ancak kendi çalıştığımla" demiş ve Allah da onun yeri dibine batırmıştır. Rabbim hepimize şükretmeyi nasip etsin. Kalbimizi İslam'da sabit kılsın. Allah'ın verdiği nimetlere razı olmayı, hamd etmeyi Rabbim nasip etsin. Şükür tevhid birleşmesine gelince Fatiha suresinde ve başka surelerde şükür tevhidle birlikte zikredilir kardeşlerim. Nitekim Fatiha suresinin baş tarafı şükürle, ortası da tevhidle ilgilidir. Cuma ve bayram gibi şeriatın öngördüğü hutbelerde hamd ve tevhidin birlikte olması ise zorunluluktur. Bu ikisi bütün hitapların temel unsurudur. Bu ikisi bütün hitapların temel unsurlarıdır. Bunları yerine getirdikten sonradır ki konuşmacı maksadını ifade etmeye emir ve yasakları, teşvik ve uyarıları sıralamaya başlar. Rabbim hayırdan ayırmasın kardeşlerim. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdı, yuhyi ve yumiti ve huve ala küllü şeyin kadir sözü de tevhid ve hamdı, Allah'ı birlemeyi ve övmeyi birlikte içerir. Namazdan sonra söylenen "Allah'tan başka ilah yoktur, yalnız ona ibadet ederiz, dini sırf ona has kılarız, kafirler istemese" sözü de aynı unsurlar içermektedir. Yüce Rabbimiz kitaplarına hamd ile başlar, olguları, işleri hamd ile sonlandırır. Adem'i ilk kez yarattığında ona hamdı söyletmiş. Çünkü Adem hapşırmış. Bunun üzerine Yüce Allah ona "Elhamdülillah, Allah'a hamd olsun" dedirtmişti. Bunu söyleyince de ona "Allah sana rahmet etsin ey Adem" diye karşılık vermiş. Dolayısıyla Adem'in ilk söylediği hamd, ilk işittiği de rahmetti. Allah bize de rahmet etsin. Kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala olguları, işleri de hamd ile sonlandırır. Tevhid, dinin başı ve sonudur. Tevhid, dinin başı ve sonudur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk önce insanları Allah'tan başka ilah olmadığına davet etmiş, Allah'tan başka ilah olmadığına tanıklık edinceye kadar insanlarla savaşmak emrolundum demiştir. Bir gün Muaz'a "Sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın birliğine davet et. Şayet tutarlarsa onlara namazı emret" demiştir. Demek ki kardeşlerim, emirleri de tevhidle noktalamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir kimse Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölürse cennete girer buyurmuştur. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ölmek üzere olanlara La ilahe illallah demeyi telkin edin demiştir. Muaz Aleyhisselatü Vesselam'dan son sözü La ilahe illallah olan kimse cennete girer diye nakletmiştir. Allah iman üzerine yaşayıp iman üzerine ölmemizi nasip etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben bir söz biliyorum ki ölmek üzere olan kimse bunu söylediğinde ruhunu hoş bir koku sarar. Bu peygamberimizin ölmek üzere olan amcası Ebu Talib'e telkin ettiği La ilahe illallah tevhid sözüdür. Demek ki kardeşlerim, Yüce Allah gece ve gündüzü düşünme, Allah'ı zikretme veya şükretmek isteyenler için birbirinin ardından gelecek, birbirinin yerini alacak şekilde yaratmıştır. Ki insanlar ilahi bilgiyi kanıtlayan ve iman etmeye ön ayak olan ayetler üzerinde düşünsün. İnsan Allah'ın nimetlerini bilip tanıyınca bu nimetlerden dolayı ona şükreder. Çünkü bilmekle şükretmek birbirinden ayrılmaz, birbirini gerektiren olgulardır. Şükreden kimse ancak Allah'a hamd etme, ona itaat etme ve emrettiklerini yerine getirmek şeklinde şükredebilir. Bunun yolu da Allah'ın ayetlerinin dalalet ettiği isimleri, dile getirdiği övgüleri, emir ve yasakları üzerinde düşünüp onun bahşettiği hayırları anarak onu övme, emirleri bağlamında ona itaat etmektir. İşte şükür budur. Allah kendisine hamd eden samimi kullardan eylesin. Kardeşlerim, bundan önce düşünüp anlama çabasının olması bir zorunluluktur. Düşünme eylemi sonucunda Allah'ın ayetleri anlaşılıp kavranınca bunların içerdikleri ilahi nimet ve ihsan da gözlemlenir. Çünkü Allah'ın ayetleri onun bütün mahlukatını kapsar. Bunlar da bütünüyle hayırdan ve nimetlerden ve ihsandan ibarettir. Buradan hareketle anlıyoruz ki Allah'ın yarattığı her şey kulları için bir nimettir, hayırdır. Zaten hayır da onun elindedir. Onun elinden gelir hayır. Aynen kunut duasında geldiği gibi her türlü hayırdan dolayı seni överiz şeklinde bir ifade vardır. Namaza başlama duasında ise hayır senin elindedir, şerrin sorumluluğu ise sana ait değildir buyurmuştur. Allah hepimize hayrı nasip etsin. Her türlü şerden bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Yaratmadaki hikmet ve rahmete gelince, Allah'ın yarattığı her şeyin altında bir hikmet yatar. Nitekim bu her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır diyor Nemil 88'de. O ki yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır diyor Secde suresinde. Kardeşlerim, kesin olarak şunu biliyoruz ki Yüce Allah'ın alemlere ihtiyacı yoktur. Bütün alemlerden mustağnidir. O halde hikmet iki olguyu kapsar. Birincisi Allah'a dönük olan, Allah tarafından sevilen ve hoşnut olunan hikmet, ikincisi kullara dönüktür. Onlar için bir nimet ve onunla sevinip lezzet aldıkları bir lütuftur. Bu Allah'ın emirleri ve yarattıkları çerçevesinde belirleşen bir olgudur. Emirlerine gelince, hiç kuşkusuz Allah bu emirleri seviyor ve onlardan hoşnuttur. Tevbe eden bir kimsenin tevbesi üzerine insanların bilebildiklerinin fevkinde bir sevinç duyar. Allah ölümcül tehlikelerin kol gezdiği bir arazide yiyeceğini ve bineğini yitirip onlardan bütünüyle ümidini kestikten sonra bulan bir kimsenin duyabileceği sevincin çok daha üstünde bir sevinç duyar. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Ayrıca kulları gayrete getiren bir şeyin meydana getirdiği etkinin çok daha üstünde gayrete gelir. Kul Allah'ın haram kıldığı bir şeyi işleyince bu Allah'ın gayretine dokunur. Kişi Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapınca Allah gayrete gelir. Ama tövbe ettiği ve sonunda dünya ve ahiret mutluluğuna yol açan emirlerine uymaya, ona itaat etmeye başladığındaysa Allah sevinir. Ki bu itaatkar kulu da sevindiren bir şeydir. Dolayısıyla Yüce Allah'ın emrettiği bir ibadetin övgüye değer akıbeti hem kendisine hem de kuluna döner. İşte bu açıdan onun emrettiği bir şeyde kendisi için bir hikmet ve kulları için de bir rahmet vardır. Allah Azze ve Celle, ey iman edenler, sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde o sizin günahlarınızı bağışlar, sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere, ağdın cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur. Seveceğiniz başka bir şey daha var. Allah'tan yardım ve yakın bir fetih müminlere müjdele buyurmuştur Saf suresinde. Buradan da anlıyoruz ki kardeşlerim, cihadın dünyada övülmesi bir akıbeti var. Ve müminler buna seviniyorlar. Allah'ın yardımı ve fetih, ahiretteki akıbeti ise cennettir. Bunda da ateşten kurtuluş vardır. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Saf suresinin giriş bölümünde dediği gibi, Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak savaşanları sever. Demek ki kardeşlerim, Allah bu ayette tasvir edilen davranışı seviyor. Bu yüzden bunda Allah'a dönük bir hikmet ve kullara dönük de bir rahmet vardır. Bu da dünya ve ahiret nimeti şeklinde kendilerine ulaşır. Allah'ın emrettiği diğer hususlar içinde aynı durum vardır. Öte yandan Allah bir şeyi yaratmışsa bunu kendisine dönük olup sevdiği bir hikmet için ve kullarının yararlandıkları bir rahmet için yaratmıştır. İnsanlar yaratılışı ve hikmeti üzerine fikir yürütünce her grup bildiği oranında fikir yürüttü. Bunun neticesinde hakkın bir yönünü tutturdular ama birçok yönleri üzeri örtülü kalmaya devam etti. Allah bizi nefislerimize düşürmesin. Allah imanı öğrenip hayata geçirmeyi nasip etsin. Kardeşlerim, aynı durum insanların üzerinde tartıştıkları her konu için geneldir. Hakkın bir boyutuna sahip olmaları ihtimal dahilindedir ama bir boyutunu da terk etmiş olabilirler. Başkaları da öyle. İnsanlar kesinlikle salt batılı tespit etme hususunda yanılgıya düşmezler ama haktan bazı kırıntılar barındırdığı zaman batılı batıl olarak algılayıp tespit etmesi zorlaşır. Bundan dolayı Rabbinin rahmetine nail olanlar müstesna, insanlar daima bir çekişme ve tartışma halinde olurlar. Ama Allah'ın rahmetine nail olanlar hakkın tümüne iman eden kimselerdir. Bunlar her grubun dile getirdiği hakkın kısımlarını tasdik ederler. Dolayısıyla onlar doğruyu getirdiler, doğruyu tasdik ettiler ve bu yüzden ihtilaf etmezler. Kardeşlerim, Allah onlardan bizi ırak eylesin. Bu konuda kelamcıların öne sürdüğü 3 tane görüşleri vardır. Bu görüşlerin her biri ünlü gruplardan biri savunur. Her grupta kendilerine göre bir şeyler derler. Allah haktan bizleri ayırmasın. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Yaratma ve emir hikmeti hakkında insanların görüşleri. Birinci görüş, hikmet olgusunu olumsuzlayanlar. Hikmet olgusunu olumsuzlayanların görüşüdür ki bu, bunlara göre hikmeti olumlamak Allah için muhtaç olmak gibi bir sonuç doğurur. Diyorlar ki Allah dilediğini yapar ama bir hikmetten dolayı değil. Bunu derken Allah'ın kudretinin ve dilemesinin olmasını, onun dilediğini yapmasını olumluyorlar. Kuşkusuz bu Allah'ı tazim etmektir. Ama ihtiyacı gerektirir zannıyla hikmeti olumsuz diyorlar. İşte bu, Allah bizi onlardan ırak kılsın, Eşari ve arkadaşlarının görüşüdür. Kadı Ebu Yala, İbni Zaguni, El Cüveyni, El Bağcı gibi bazı zatlar da onun görüşünü paylaşmışlardır. Aslında bu, Cehim bin Safvan'ın ve Cebriye ekolünden izleyicilerinin görüşüdür. İkinci görüş, kullara dönük olan hikmet. Kelamcıların üç görüşünden ikincisi, o kullara dönük bir hikmetten dolayı yaratır ve emreder. Bu hikmetle kulların yararlanması, onlara iyilik etmesidir. Bundan başka bir şey için yaratmaz, emretmez derler. Bu, Allah onları kahretsin, Mutezile'nin ve onların dışındaki bazı grupların görüşüdür. Daha sonra bunlar içinde bazıları hikmetin ayrıntıları üzerinde fikir yürütmüş ve neticede kaderi inkar etmişlerdir. Ve Rabları için değiştirme ve aşma esasına dayalı bir yasa öngörmüşlerdir. Bunlardan bazıları kaderi kabul etmiş ve Allah'ın bize gizli kalan bir hikmeti vardır demişler. Bu da İbni Ukayl gibi kaderi olumlayanların görüşüdür. Dolayısıyla bunlar kula dönük olan hikmeti olumlama noktasında Mutezile ile örtüşürken kaderi kabul etme noktasında söz konusu olanlarla ayrışmışlardır. Üçüncü görüşse Rabbına dönük olan hikmette yaratılışın temelinde Yüce Allah'a dönük olan bir hikmetin varlığını kabul edenlerin görüşüdür ki bu ancak hikmeti Allah'ın ilmiyle kayıtlandırırlar ve derler ki Allah onları kendisine kulluk sunsunlar, hamd etsinler, övünsünler ve ululasınlar diye yaratmıştır. Dolayısıyla varlık bu yüzden onun için yaratılmış, onun için meydana getirilmiş. Diğer bir ifadeyle onun için halk edilmiştir. Yani mümindirler. Kulluk sundukları, hamd ettikleri, övdükleri ve ululadıkları için. Ama kendisinde bu özellik bulunmayanlar onun için yaratılmış değildirler. Diyorlar ki bu amaçlanan bir hikmettir ve bu yüzden gerçekleşen, vaki olan bir hikmettir. Bu yüzden kardeşlerim, Mutezile mezhebine mensup olanların savundukları hikmet farklıdır. Çünkü Mutezile bir hikmeti savunuyor ki bu kulların menfaatidir. Ama ardından şunu da söylerler. Allah kulların yararlanamayacağını, bilakis göreceğini bildiği şeyleri de yaratmış. Evet. Rabbim hayırdan ayırmasın kardeşler. İşte bunu söylemekle çelişkiye düşmüşlerdir. Ehli sünnet ise Allah'ın gerçekleşeceğini bildiği bir hikmeti savunur. Nitekim bu hikmet gerçekleşmiştir de. Bu da Yüce Allah'ın kendisine iman eden, hamd eden, öven, ululayan kullarını bilmesidir ki fiilen müminler aracılığıyla gerçekleşmiş bir hikmettir. Evet. Rabbim hepimize hayır ihsan etsin. Bu belaların hepsi aklı naklin önüne geçirmekle başlayan belalardır. Çünkü biz kulluğu izah ederken ilk mükellefiyet akılla, yani idrakla başlar. Sonra teslimiyetle devam eder deriz. Eğer akıl gelen vahye teslim olmaz da kendini güçlü görür, onun önünde bir kuvvet görür, merciyi görürse artık her belaya orada kapı açılmış demektir. Rabbim bizi hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin kardeşlerim. Evet. İnsanlar ibadet için yaratılmıştır. Allah Azze ve Celle, ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Burada Allah'ın onları ibadet için yarattığı kastediliyor. Fakat bir ibadet vardır ki fayda verir, biri de vardır ki fayda vermez. Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan Allah diyecekler. İşte bunu demeleri bir ibadettir ama bu ibadet şirk işlemeleri haliyle birlikte onlara bir fayda sağlamaz. Kuşkusuz bu doğru bir anlamdır. Ancak müşrik insan şeytana ibadet eder ve Allah onu şeytana ibadet etmekten alıkoymaz. Allah'a ortak koşuyorken sırf yaratıcıyı ikrar etmesi de Allah'a ibadet sayılmaz. Bu gibi kimselerin durumu Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği gibi onların çoğu ancak ortak koşarak Allah'a iman ederler diyor. Rabbim hepimizi müminlerden eylesin kardeşlerim. Bir ibadetin geçerli olabilmesi için ibadeti ona has olarak ibadet yapmak gerekir. Beni tanısınlar, bilsinler diye yarattım. Ayette beni tanısınlar, bilsinler diye anlamı kastedilmiştir. Beni tanısınlar demek demiştir. Yani Allah Azze ve Celle cinleri ve insanı yaratmasaydı varlığını ve birliğini bilmeyeceklerdi. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. Evet, Allah'ın ancak onların yaratılmış olmalarıyla bilinir olması, onların Allah'ı bilmelerinin şartının yaratılmaları olmasını gerektirir. Allah'a ilişkin olarak elde ettikleri bilginin yaratılmalarının amacı olmasını değil. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Emrolunan şey üzerine ibadet. Allah insanları ve cinleri kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştır. Bundan maksat da kendilerine emredilen şeyleri yerine getirmeleridir. Bu yüzden ilk kuşak Müslümanlar gibi son kuşak Müslümanları da söz konusu ayeti işaret ettiğimiz bu anlamda kanıt olarak ele almışlar. Vaazlarında, hatıralarında ve hikayelerinde bu anlamıyla yorumlamışlardır. Ne bunun için yaratıldım ne de bu bana emredildi. Bir Yahudi ile ilgili rivayette, ey Ademoğlu, seni bana ibadet etmen için yarattım. Başka şeylerle oynayıp oyalanma. Rızkını ben üstlendim, sen yorulma. Beni ara bulursun, beni bulduğunda her şeyi bulursun. Eğer beni yitirirsen her şeyi yitirmiş olursun. Ben sana her şeyden daha sevimliyim. Bu görüş Emir el-Mü'minin Ali bin Ebu Talib'den rivayet edilmiştir. Ali bin Ebu Talib'in söz konusu ayetle ilgili olarak şöyle dediği rivayet edilir. Ancak bana ibadet etmelerini emretmem ve onları bana ibadet etmeye çağırmam için yaratıldım. Allah razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da hem insanlara hem de cinlere gönderilmiş bir elçidir. Kur'an'ı cinlere de okumuştur. Aleyhisselatü Vesselam cinlere Rahman suresini okumuş ve o halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz ayetini tekrarladıkça cinler senin nimetlerinden ey Rabbimiz hiçbir şeyi yalanlamayız sana hamdolsun demişlerdi. Dolayısıyla Zariyat suresinin ilgili ayetinde kesin olarak kastedilen anlam budur. Müslümanların büyük çoğunluğu da ayeti bu şekilde anlamışlar. En son Zariyat'ı ve ayetin bu anlama ilişkin bir kanıt olduğunu söyleyerek Allah'ın insanları ve cinleri kendilerine ibadet etmeleri için yarattığını, Allah'ın hakkını zayi etmeleri için yaratmadığını bildirmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz'a, ey Muaz, Allah'ın kulları üzerinde hakkı nedir bilir misin? Muaz, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediğinde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve ibadetlerinde hiçbir şey ona ortak koşmamalarıdır. Kullar bunu yaptıkları zaman onların Allah üzerindeki hakkı ise kulların Allah üzerindeki hakkı onlara azap etmemesidir. Kulların Allah üzerindeki hakkı onlara azap etmemesidir. Evet kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine bir sözünde kıyametin kopmasına az bir zaman kala kılıçla gönderildim ki tek ve ortaksız Allah'a kulluk edilsin. Benim rızkım mızrağımın gölgesine koyulmuştur. Benim emrime karşı gelenler içinde alçalma ve küçülme öngörülmüştür. Kim bir topluma benzerse o da onlardandır buyurmuştur. Evet kardeşlerim, Rabbim hepimize hayır versin, iyiye, güzele tabi olanlardan eylesin, vücudumuza sıhhat, gönlümüze afiyet versin, hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Rabbim şükreden bir dil, şükreden bir kalp nasip etsin, doyan bir nefis, makbul olan bir dua nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin.